Adrian Zandberg, razem. Dziękuję bardzo. Lewica. Dziękuję. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Polskie Radio, program trzeci, wtorek, 22 sierpnia, jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rząd zajmie się podwyżką 14. emerytury. To jest bardzo konsekwentne realizowanie polityki solidaryzmu społecznego. O rozszerzeniu Unii i wsparciu dla Ukrainy będą rozmawiać w Warszawie prezydenci Polski i Portugalii. Były amerykański prezydent Donald Trump zapowiada, że pojutrze stawi się w areszcie w Atlancie. We wrześniu Prawo i Sprawiedliwość przedstawi cały pakiet propozycji programowych na kolejną, trzecią kadencję rządów Zjednoczonej Prawicy, zapowiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Mirosław Sellin, który był gościem programu pierwszego Polskiego Radia, podkreślił, że obecna władza kieruje się solidaryzmem społecznym, a jego elementem jest podwyższenie 14. emerytury. My jesteśmy konsekwentni w realizowaniu polityki solidaryzmu społecznego. Uznaliśmy, że poza tym systemowym wprowadzeniem 13 i 14 emerytury, trzeba też w sytuacji, kiedy ta inflacja dotknęła mimo wszystko najsłabszych, a więc na przykład tych, którzy pobierają najniższe emerytury, wesprzeć właśnie tą 14 wyższą niż zakładaliśmy. I stąd ta decyzja i to jest bardzo konsekwentne realizowanie polityki solidaryzmu społecznego. Wysokość zapowiadanej 14 emerytury to 2200 zł. Dziś tą sprawą zajmie się rząd. Prezydenci Polski i Portugalii spotkają się w Warszawie. Andrzej Duda oraz Marcelo Rebelo de Sousa mają rozmawiać m.in. o rozszerzeniu Unii Europejskiej i o wsparciu dla Ukrainy. O szczegółach Karol Surówka. W ocenie portugalskich mediów Polska dla Portugalii jest kluczowym partnerem w integracji Unii Europejskiej z Ukrainą, Mołdawią i Gruzją. Portugalczycy zwracają też uwagę na rolę, jaką Polska odegrała w pomocy dla walczących Ukraińców. Prezydenci Polski i Portugalii spotkają się przed południem w Belwederze. W planach są rozmowa w cztery oczy, a także wymiana upominków i prezentacja odznaczeń. Harmonogram przewiduje także naradę z udziałem ministrów z obu krajów. Marcelo Rebelo de Sousa w Polsce jest od niedzieli. W Warszawie spotka się jeszcze z marszałkami Sejmu i Senatu. Zamierza też złożyć wieniec przy grobie nieznanego żołnierza. Portugalskie media spekulują, że po wizycie w Polsce prezydent Portugalii może jeszcze udać się na Ukrainę. Karol Surówka, Polskie Radio. Polacy w Manchesterze pożegnają dziś szczątki generała Kmicic-Skrzyńskiego. Legionista, członek słynnej siódemki Beliny, uczestnik wojny z bolszewikami i dowódca podlaskiej brygady kawalerii podczas II wojny światowej, spoczął w północnej Anglii w 1972 roku. Teraz jego trumna trafi do Białego Stoku. Adam Dąbrowski. Rok 1914. Właśnie wybuchła pierwsza wojna światowa. Siódemka Beliny wkracza do kongresówki. Ludwik Kmicic-Skrzyński przeciera szlak. Tak naprawdę był to taki pierwszy sygnał do tego, że Polska, nowa Polska się odradza po latach zaborów. Przed żołnierzem jeszcze długa droga. Będzie dowódcą plutonów pułku ułanów legionów. Weźmie udział w zdobywaniu Wilna i w wyprawie kijowskiej. Dowodząc ułanami wielkopolskimi pogoni bolszewika. Potem stawi opór III Rzeszy. Wojnę spędzi w niemieckich oflagach. Resztę życia spędzi w północnej Anglii. To jest ta sprawiedliwość, którą chcemy jednak przywrócić w sposób symboliczny. Chociaż tyle, żeby oddać generałowi Kmicic-Skrzyńskiemu hołd, sprowadzić go do kraju i w rzeczywiście godny sposób pochować. Mówi Wojciech Labuda, pełnomocnik do spraw ochrony miejsc pamięci. Uroczysty pogrzeb w sobotę w Białymstoku. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Były prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zapowiedział, że pojutrze stawi się w areszcie. Ma to związek z zarzutami dotyczącymi próby obalenia wyników wyborów prezydenckich w stanie Georgia w 2020 roku. W czwartek pojadę do Atlanty, by zostać aresztowanym, napisał Donald Trump w mediach społecznościowych. Dodał, że stawiane mu zarzuty są politycznie motywowaną próbą zakłócenia jego kampanii przed przyszłorocznymi wyborami prezydenckimi. W zeszłym tygodniu były prezydent i 18 innych osób zostało formalnie oskarżonych o próbę obalenia wyników wyborów w stanie Georgia. Na Donaldzie Trumpie ciążą też inne zarzuty dotyczące m.in. próby obalenia wyniku wyborów w całym kraju i nieprawidłowości w dokumentacji finansowej. Jesienią z lotniska Katowice-Pyrzowice będzie można polecieć na wenezuelską wyspę Margarita. Rejsy będą realizowane na zlecenie jednego z biur podróży. Jak mówi Piotr Adamczyk z katowickiego portu, pierwszy lot na Margaritę zaplanowano w listopadzie. inaugurację połączenia zaplanowaną na 10 listopada bieżącego roku. Trasa obsługiwana będzie raz w tygodniu do 29 marca 2024 roku za pomocą 299-miejscowego Airbusa A330-200 hiszpańskiej linii lotniczej Plus Ultra. W zbliżającym się sezonie zimowym będzie można polecieć z Katowic do 21 państw, zapewni to 27 tras czarterowych. Obecne dalekodystansowe bezpośrednie połączenia realizowane z Pyrzowic to m.in. Varadero na Kubie, Cancun w Meksyku czy Bangkok i Phuket w Tajlandii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ale po co lecieć na te Phukety i inne maradery, jak u nas pogoda wzorcowo letnia? Spora dawka słońca dziś, jedynie w północnej połowie kraju zachmurza się i miejscami na południu i południowym zachodzie oraz lokalnie w centrum. Możliwe później przelotne opady deszczu i burze. Możliwe, że nawet z gradem. Od 22-23 stopni na wybrzeżu do 28 w centrum i 32 na południowym wschodzie. Sześć minut po godzinie dziewiątej. Michał Jakubik za konsoletą, Michał Kowarski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie 2273. Zapraszam Państwa do kontaktu. Przed mikrofonem Witold Lazar. I w takim składzie będziemy razem do południa. I got Trzeci Polskiego Radia. Tani Tatikaram, Twist in My Sobriety. Kwadrans po godzinie 9:00, trójka przed południem. W kalendarzu mamy 22 dzień sierpnia, zatem sprawdźmy, komu dziś życzymy. Są to Cezary, Maria, Albin, Bernard, Bolesław, Filip, Hipolit, Jan, Joachim, Magdalena, Oswald, Pankracy, Tymoteusz, Wawrzyniec i Zygfryd. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. W kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy dzisiaj Dzień Pracownika Ochrony. Pozdrawiamy. Mamy Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na religię lub wyznanie oraz Światowy Dzień Mleka Roślinnego. O tym więcej za chwilę. A teraz jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Kto w lecie nie orze, nie sieje, w zimie z frasunku niszczeje. No trudno polemizować. Przed południem, 19 minut po godzinie 9:00. Proszę Państwa, dziś Światowy Dzień Mleka Roślinnego. O co chodzi z tym świętem? Ano, chodzi o to, że przemysł mleczarski wiąże się z cierpieniem istot żywych oraz jak każda hodowla zwierząt negatywnie wpływa na stan planety. Światowy Dzień Mleka Roślinnego ma uświadomić konsumentom, że istnieją na rynku pyszne zamienniki naturalnego mleka, które mogą być może nawet lepsze w smaku, a przy ich produkcji nie cierpią zwierzęta. No to tyle samej ideologii, ale czym tak naprawdę jest

audycja przedpołudniowa. Zbliżamy się do 9.30. Zbliżymy się za 3 minuty. Zapraszamy do reklamy. Idź do Media Expert, mówili. Będą mega okazje, mówili. No i poszliśmy, Marian, i kupiliśmy na mega okazjach. Tak jak mówili. No tak. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook do pracy, nauki i rozrywki. Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4649 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Widzę, że u pani poranny rozruch to podstawa. Tak, bo o kości trzeba dbać, szczególnie w naszym wieku. Racja. Lepiej zapobiegać niż leczyć. Ja biorę Molekin Osteo i chronię kości przed złamaniem. Po 50 roku życia wzrasta ryzyko osteoporotycznych złamań kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera niezbędny dla kości wapń, witaminę D i K. To tak zwany trójkąt dla mocnych kości. Molekin Osteo. Nie daj się złamać. Zdrowid. Kupiłam twoje kapsułki nawątrowe. A witaminę D też? Nie musiałam. To suplement diety Eselif D3. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i witamina D3. I kosztuje około 17 zł. Zawarty w Eselifie D3 wyciąg z ostryżu długiego wspomaga zachowanie zdrowej wątroby. Więcej na eselif.pl. Aflofarm. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Zaczynamy! Wysoka lodówka Samsung za 2499 zł. Taniej aż o 330 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2829 zł. W tę niedzielę jesteśmy otwarci. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Nadal zbliżamy się do 9.30. No już prawie, prawie. Na audycję zaprasza sponsor Bank Pekao S.A. Czas na informator ekonomiczny. Marcin Jagiełowicz. Za niespełna pół godziny Główny Urząd Statystyczny opublikuje kolejne dane o naszej gospodarce. Czekamy na sprzedaż detaliczną, która pokaże, czy ze strachu przed inflacją zaciskaliśmy pasa na zakupach. Ważne będą też dane dotyczące budowlanki. Rozczarowujące były na pewno wczorajsze dane o sytuacji w przemyśle, ale też o średniej krajowej, która znów rosła wolniej niż ceny, ale to akurat wypadek przy pracy, bo inflacja także wśród producentów niemal w spadku swobodnym. Nim gospodarka na nowo nabierze rumieńców, jednak jeszcze chwilę poczekamy. Druga połowa roku okej, będzie lepsza od pierwszej w polskiej gospodarce, natomiast jest wciąż sporo ryzyk dla wzrostu gospodarczego i są czynniki, które są negatywne. Tak mówi Piotr Bartkiewicz, analityk Pekao S.A. Dodajmy jeszcze, że w ramach czynników pozytywnych presja inflacyjna wśród producentów spadła nie tylko w Polsce, ale też w największej unijnej gospodarce, w Niemczech, i to znacznie bardziej niż oczekiwali ekonomiści. Wczoraj wskaźnik zanotował spadek, pierwszy raz od 2 lat, i usunął się pod kreskę najmocniej od 14 lat. Narodowy Bank Polski znów na zakupach żółtego kruszcu. W lipcu NBP kupił 720 tysięcy uncji złota, czyli około 22 tony. Tak podał bank w swoim komunikacie. Według Światowej Rady Złota w całym pierwszym półroczu więcej sztabek niż Polska kupiły tylko Chiny i Singapur. W naszym skarbcu jest już 300 ton złota. Od początku kadencji Adama Glapińskiego stan rezerw wzrósł o ponad 100 ton. To prawdopodobnie oznacza, że awansowaliśmy do pierwszej dziesiątki państw w Europie o największej rezerwie złota. Dla porównania Czechy mają 14 ton złota, Słowacja razem 32 tony, a Rumunia 103. Oczywiście daleko nam, na przykład do Niemiec, tu 3300 ton, a Rosja posiada w swoim skarbcu 2300 ton, a więc też jeszcze nam daleko. Dlaczego banki centralne trzymają rezerwy między innymi w złocie? Z tego samego powodu, co prywatni inwestorzy. Odpowiada Adam Stroniawski z Mennicy Skarbowej. 100 lat temu za 3,5 hektarowe gospodarstwo w Stanach Zjednoczonych trzeba było zapłacić kilogramową sztabką złota lub zapłacić za nie $1000. Po 100 latach za 3,5 hektarowe gospodarstwo również zapłacimy kilogramową sztabką złota, natomiast za te $1000 nie kupimy nawet ogrodzenia do tego gospodarstwa, więc to pokazuje jak gdyby tą siłę ochronną kapitału. Dodajmy, że banki centralne posiadają teraz około 1/5 całego wydobytego złota. Czternasta emerytura trafi dziś na posiedzenie Sejmu. Według zapowiedzi wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego tegoroczne czternaste świadczenie ma wynieść 2200 zł netto. Taką kwotę dostaną ci, których emerytura wynosi do 2900 zł brutto, a powyżej tej kwoty będzie obowiązywać złotówka za złotówkę. Dodatkowe świadczenie ma być wypłacone we wrześniu. Będzie kosztować budżet około 12 miliardów złotych. Przedsiębiorca poprzez swoje działanie dawał konsumentowi niesłuszne podstawy do przekonania, że oferta charakteryzuje się wysokim bezpieczeństwem i pewnością zwrotu kapitału. Rzeczywistość wyglądała jednak inaczej. Klienci, którzy nabyli produkty Aforti Holding, zostali pozbawieni prawdziwej i pełnej informacji o ryzyku wynikającym z inwestycji. A to już Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Ta instytucja nałożyła 790 tysięcy złotych kary na spółkę Aforti Holding. Ta zachęcała klientów do inwestowania w pseudoweksle. Spółka zapewniała m.in. w rozmowach telefonicznych, że jej weksle to pewna inwestycja ze stałym oprocentowaniem i regularnie wypłacanymi odsetkami. Decyzja o karze UOKiK-u jeszcze nie jest prawomocna. Polacy w lipcu zadłużyli się na potęgę w bankach, ale okazuje się, że nie tylko tam. Firmy pożyczkowe odnotowały ponad 300% wzrost. Polacy zadłużyli się w tym miejscu na grubo ponad na 1 200 000 000 zł. Tak podaje Biuro Informacji Kredytowej, a my na koniec tego serwisu ekonomicznego zaglądamy jeszcze na giełdę. Na naszym parkiecie główny indeks WIG20 rośnie tuż po otwarciu niemal o 0,5%. Na audycję zaprosił sponsor Bank Pekao S.A. O 16.30 kolejny trójkowy serwis ekonomiczny. Zapraszamy też na 18.30, wtedy ekonomiczne podsumowanie dnia. Tu trójka, audycja przedpołudniowa za 26.10. program Trzeci Polskiego Radia. Przed południem, proszę Państwa, wiadomość mam taką dla szklarzy chyba zwłaszcza, bo ludzie nauczyli się wytwarzać szkło ponad 5000 lat temu i naukowcy doszli do wniosku, że czas najwyższy, by sięgnąć po kolejną rewolucję w tej dziedzinie. No i właśnie, naukowcy z Uniwersytetu Stanowego Pensylwanii opracowali zupełnie nowy rodzaj szkła, nazywa się Lion Glass i ma sporo zalet podobno pod względem tego standardowego, które znamy, sodowo-wapniowo-krzemianowego. Nowatorski materiał charakteryzuje się tym, że do jego produkcji potrzeba znacznie mniej energii niż w przypadku typowego szkła. Co za tym idzie, to szkło jest bardziej ekologiczne. Projekt Lion Glass po prostu eliminuje stosowanie materiałów wsadowych zawierających węgiel i znacznie obniża temperaturę topnienia szkła. No wiadomo, mniej energii. W przyszłości szklane produkty wykorzystujące materiał Lion Glass mogą być lżejsze i cieńsze od dotychczasowych, a przy tym tańsze w produkcji. Perspektywy dla nowego materiału są obiecujące, bo Lion Glass jest też zdecydowanie bardziej odporny na uszkodzenia niż standardowe szkło. Krótko mówiąc, podobno jest to takie szkło, którego nie da się stłuc. No to ja mam propozycję dla panów naukowców amerykańskich wynalazców. Przyślijcie nam do trójki próbkę, taką niedużą, 30x30, a jak przyjdzie, to ja poproszę kogoś, żeby mi podtrzymał kubek z herbatą. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Oh, but but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. Doing the wrong thing. And I feel something so wrong. Doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that kills me makes me feel alive. Kwadrans niecały już pozostaje nam do godziny 10. Mówiliśmy nieco wcześniej o mleku roślinnym, bo dziś takie święto mamy w kalendarzu świąt typowych i nietypowych. Światowy Dzień Mleka Roślinnego. No i telefon się rozdzwonił. 2 2 7 3. Ja a propos tego mleka roślinnego. Mój syn jest autystykiem i bardzo mało je i tylko ograniczoną ilość. I nawet mleko od krowy różnych firm mu nie odpowiada. Wątpię, żeby przeżył, jeżeli tylko by było mleko roślinne. Nazywanie mleka roślinnego mlekiem już jest niezgodne z prawem. Na to są przepisy i procedury i to jest ścigane z urzędu w tej chwili. To już jest wprowadzanie konsumenta w błąd według urzędu konsumenta. Tak, no oficjalnie rzeczywiście to jest tak, że mlekiem możemy nazywać tylko to, co jest od zwierzęce. Cała reszta to są po prostu napoje, no ale jakoś musiałem to nazwać, a poza tym to nie ja nazwałem Światowy Dzień Mleka Roślinnego Światowym Dniem Mleka Roślinnego. A propos zsiadłej wersji mleka nieroślinnego. Konsumuję w tej chwili zsiadłe, schłodzone mleko z mleka od nadnarwiańskich krówek, które wypasają się na tamtejszych łąkach. Wierzcie mi, coś wspaniałego, rozkosz w gębie. I gdyby tylko Żyrardów był położony od Warszawy o ileś tam kilometrów mniej, Zapewniam, że jeszcze dzisiaj bym wam takowe mleko dowiózł. Polecam siadłe mleko od naszych mazowieckich krówek. Wszystkiego dobrego. Miam, miam. No, ja myślę, że polecać nie trzeba. Siadłe mleko takie prosto z lodówki wyjęte na takie upały, jakie w tej chwili mamy. No, cieszmy się tym, że możemy mieć i upały, i siadłe mleko. 2 2 7 3, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie. Tu trójka, audycja przedpołudniowa, jeszcze 12 minut z małym hakiem i będzie 10. Quei momenti fra di noi, i distacchi e i ritorni, da capirci niente può. Già come vedi, sto pensando a te. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions, all the memories we've had. Yes, you know it's true. Spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli ogoni suon. Sto pensando a te.